اسفندی سید میکمه، میگره وم بی صدا، مبارک عروسیت سرم خره سرت با، ساز دل میارم تو نشنن هوارم، کس نیره دست یارم ترسم که جونم دارم. هرچی شبا کردم تونه هنا کردم، تازه هوا کردم، چوبی عشقم بیا غم بیا چوبی دلم، دست گرد سستی دلم، روز عروسی دلم کنست جا دارم. و خانه تک وم زی، یم کلک وم زی، و هم کتک وم زی، بلکه در آدم صدا بیشتر خجالتم نک، شک و رفاقتم نک، دارم نظر دکم نه، دونم کلیام امان قبول هم دروب، ده شیر می نجوب، دهور چی حلوب، شاید که باورم با دونه دلم یه بشه، شنه و سر می کشه، یند به هر چی چشم که خیده شدر می ها. نخن به سردی لشم، به سختنم این تشم، هر چی که ها میکشم حقا ما ببم بیا، دمین تالم بیا، گستم حوالم بیا، ریغی به کالم بیا، سیاک منم به جا. به سیما آخر زی، تشت دلم برزی، دبون خود پرزی، رتی و بون همسا، محالک نو کرد حرفی دیا پای سرد، سیب و عشقم که جونم دارم.